geloof dat ze tot met de sokken en het ondergoed alles gewisseld heeft. Kortom, Sakkari leidt met 2-1 in de derde set tegen Krejcikova. Dankjewel, Marcella Mesker. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Zometeen Kunststof met Elisabeth van Nimwegen en schrijver en documentairemaker Steffi van den Oort is daar te gast. Maar nu eerst een comfort break of gewoon het keiharde nieuws, het NOS-journaal. NPO Radio 1. Jeroen van Kan. Pieter Omtzigt haalt hard uit naar zijn partij, meldt de Limburger. De krant beschikt over een memo waarin het CDA-kamerlid schrijft dat hij psychopaat, zieke man, teringhond, eikel, gestoord en labiel is genoemd in communicatie tussen CDA-leden en fractiemedewerkers. De formatie zit nog steeds muurvast. Informateur Hamer ontving vandaag de 6 partijen die het meest voor de hand liggen om mee te praten over deelname aan een coalitie. Maar na afloop zeiden ze allemaal dat er niets was veranderd in hun positie. Demissionair minister De Jonge is boos over het bericht dat GGD-personeel vaak wordt bedreigd door mensen die een stempel in hun gele boekje willen. De Telegraaf meldde eerder vandaag dat zulke bedreigingen tientallen keren per dag voorkomen. En de man die de Franse president Macron in zijn gezicht sloeg, moet 4 maanden de cel in. Macron werd eergisteren geslagen bij een werkbezoek in de buurt van Lyon. De dader van 28 zegt dat hij handelde in een opwelling en uit onvrede. Hij heeft ook nog overwogen om een ei of een taart naar Macron te gooien. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de A20 richting Gouda staat nog file bij Vlaardingen-West door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Je hebt daar 5 minuten op onthoud. Een 10 minuten vertraging door een pechgeval op de A67 richting Eindhoven. Het staat daar vast bij knooppunt De Hocht. Time. Wereldpremière van de beroemde Japanse componist Ryuichi Sakamoto. Een woordloze opera, bevrijd van tijd, geïnspireerd op een surrealistisch verhaal van Soseki Natsumes. 18 tot en met 20 juni in de Amsterdamse Gashouder en online. Tickets via hollandfestival.nl. Holland Festival en de Nationale Opera presenteren Soft Valkyrie. Een hedendaagse podcastserie naar Die Walküre van Richard Wagner. Met Stephen Fry, Nadine Secunde en Claren McFadden. Gratis te beluisteren via hollandfestival.nl, operaballet.nl en alle podcastkanalen. Lucht. Het laat je leven. Je kan niet zonder. Omdat we gaan voor een schonere lucht, werkt Toyota al generaties lang aan duurzame oplossingen. Zoals de Toyota Corolla Hybrid. Alleen nog deze maand met upgrade naar hybrid ter waarde van €2500. Ontdek meer op toyota.nl. Holland Festival brengt 8 hoogtepunten uit het festival rechtstreeks bij u thuis. Met onder andere de Sheep Song van FC Bergman, Ina Aya van World Opera Lab, The Planet van Garin Nukroho en Time van Ryuichi Sakamoto. Tickets via hollandfestival.nl. Omdat we gaan voor een schonere lucht, krijg je nu een upgrade naar hybrid ter waarde van maximaal €2500. Kijk op toyota.nl. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On the Way to Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Onze gast sprak de mensen die alles overleefden. De crisisjaren, de oorlog, de watersnoodramp, de opkomende welvaart, emancipatie en corona. En als je praat met 100-jarigen, krijg je de eeuw in je vingers. Dus is er nu een vervolg op haar bestseller Eeuwelingen, getiteld Nieuwe Eeuwelingen. Hier is Steffi van den Oort. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom, Steffi. Ik heb je boek met heel veel plezier gelezen en het greep me bij momenten ook heel erg aan. Hoe komt het toch dat oude mensen zo ontroeren? Dankjewel voor het compliment. Ik denk dat het komt omdat zij over hun leven kunnen vertellen. Ze kunnen erop terugkijken, bijna alsof ze er zelf buiten staan. Ze zijn natuurlijk zo oud, hè? Mm-hmm. Elke dag kunnen ze niet meer wakker worden, bij wijze van spreken. Een eeuw hebben ze geleefd. En ze kunnen terugkijken en vertellen over hoe het was om in de jaren 30 in armoede op te groeien, of om in de Tweede Wereldoorlog soms te vechten, te trouwen, kinderen te krijgen. Sommige mensen hebben minder meegemaakt. En om na die oorlog weer van alles op te bouwen enzovoorts. En ze kunnen terugblikken en heel eerlijk vertellen. Oude is mensen dat, eerlijk. Is dat het woord, eerlijkheid? Ja, oude mensen en kleine kinderen vertellen de waarheid, zeggen ze altijd. Nou, eeuwelingen zeker. En dronken mensen, maar dat kan twijfelen. Dronken eeuwelingen. Dronken eeuwelingen, ja. Ik heb ze niet dronken gevoerd, al zeggen sommigen wel van, hè, elke dag beste jenever. Ja, beste jenever met een plakje leverworst. Ja. Toch zo'n mooi detail erbij. Je hebt goed gelezen. Ja, maar het is ook een heel interessant boek. Een van de mensen zei inderdaad, een lekker dik plakkie, want na zo'n eeuw dan is alles heel betrekkelijk en dan ga je zo'n dik plakkie leefworst des te meer waarderen. Ja, en degene die dit vertelde, die kwam uit een arm nest. Dus dan is een dik plakkie leverworst voor hem al echt een cadeau natuurlijk. Heeft ook nog betekenis, dik plakkie. Ja. Ja. Seffie, voor de mensen die jou niet kennen. Je bent journalist, schrijver. Je hebt bij de VPRO gewerkt, VPRO Radio. Je hebt verschillende boeken al geschreven. Een andere boek, Eeuwelingen, dat is zeg maar de eerste keer dat jij 100-jarig hebt geïnterviewd, kwam in 2002 al uit, werd een enorme bestseller. Dit boek, Nieuwe Eeuwelingen, waar je vandaag over gaat vertellen, dat is daar de opvolger van. Maar je schreef ook nog andere boeken, Liefde in Oorlogstijd, Honkvast, De Gebroeders B. Drukke dame, ja. Heel veel aan het schrijven. Waarom wilde jij opnieuw die 100-jarige interviewen? Was het verslavend? Absoluut. Absoluut. Omdat de verhalen deze mensen te vertellen hebben gewoon echt heel interessant zijn. Ik noem het wel eens levende archiefkasten. Als je terug in de tijd wil gaan, dan kun je natuurlijk het archief induiken, boeken over vroeger lezen. Aan deze mensen kun je vragen stellen. En dan krijg je antwoord met emoties. Hè? Dus hoe was het om in de oorlog te trouwen? Ik noem maar iets. En dat is verslavend. En eigenlijk was het dus één generatie geleden inmiddels dat ik dat eerste boek schreef. En op een gegeven moment gaf ik een college aan geschiedenisstudenten in Amsterdam. En mijn boek was daar verplichte kost. Dat is heel mooi, is dat. Vind ik heel, heel goed. En die hadden dus Eeuwelingen gelezen, geschiedenisstudenten. En toen merkte ik dat die studenten van een jaar of 20 echt geïnteresseerd waren in die oude verhalen. Mm-hmm. Omdat die 100-jarigen, dat waren natuurlijk toen geen oude mensen. Ze vertellen over toen zij jong waren. Je hebt altijd het idee van oude mensen zijn saai, praten over die zijn nooit verliefd geweest, die hebben geen liefdesleven meer, oud. Ja, altijd oud niets geweest. Minder waar natuurlijk. Maar die zijn jong geweest. En ik zat daar bij die studenten en ik vertelde over dat boek. En op een gegeven moment vertelde ik ook dat ik het had opgenomen, 18 jaar geleden dus, met een minidisc recorder. Want ik ben als oud radiomaker, had ik die nog destijds. En een minidisc recorder, keken ze me echt aan, wat is dat? En toen moest ik helemaal uitleggen alsof het een soort historisch voorwerp was. Dus je zelf een halve eeuweling ineens. En dan ben ik dus dit jaar geworden, een halve eeuweling. Toen voelde ik me heel oud. En zat ik in de trein terug naar huis en toen dacht ik, er moet gewoon een deel 2 komen. Want het is nu de next generation. Dus, En wat is het grootste verschil tussen die generatie hiervoor interviewen en nu deze nieuwe eeuwelingen? Het grootste verschil is eigenlijk dat de oorlog nog meer een stempel op die levens heeft gedrukt. Want die vorige eeuwelingen, die oude eeuwelingen, die zijn natuurlijk geboren rond 1900. Sommigen zelfs nog in de 19e eeuw. Dus die waren eigenlijk al oud en gesetteld toen de oorlog uitbrak. Maar deze mensen zijn allemaal van rond 1920. De oudste is trouwens van 1914. Dus die waren nog vrij jong in die tijd. Dus die moesten in Duitsland te werk gesteld worden. Ja, voor de arbeidseinsat. Ja. Die gingen inderdaad, die werden verliefd, verloofd, trouwden of niet. En daardoor heeft die oorlog nog meer een stempel op die levens gedrukt. En ook echt hoe die levens zijn gelopen. Want die 5 lange oorlogsjaren. We hebben nu iets heel anders hoor. Maar we hebben nu 1,5 jaar corona. Maar 5 jaar is lang. En het tweede verschil misschien, als je zegt met die oude eeuwelingen en de nieuwe eeuwelingen. Die is misschien dat ze de vorige eeuwelingen, die waren echt nog uit een soort oertijdperk. En deze eeuweling zal iets meer bij. Een heel extreem voorbeeld is misschien mijn schoonvader. Die is ook 100 geworden. Die feliciteerde mij met mijn 50ste verjaardag via Facebook. Dus die is echt heel erg bij. Ja. Is uitzonderlijk. Maar die vorige generatie eeuwelingen, ik herinner mij dat ik dus met diezelfde minidisc recorder en de microfoon met zo'n plopkapje, zo'n spons, een Brabantse boer, Mimpe, in Drunen ging interviewen. Een van mijn favoriete eeuwelingen. En die zei op een gegeven moment tegen mij, gij schrijft toch een boek? En ik zeg ja. schrijf jij dan niks op? Ik zeg, nou, ik neem het op. Hè. Ik liet mijn apparatuur zien. Hoe komt mijn stem daar dan in? Oh. En toen liet ik die microfoon zien. En toen sloeg hij tegen die microfoon met die een borstel, zei hij. Met die borstel. En dan kon hij... Ach, en toen zei ik, heb ik gezegd, zou je misschien het even willen horen? Hoe u klinkt. Ja. Dan wou hij wel, dus gehoorapparaat uit. Oordopjes dan bij hem erin. En toen hoorde hij zijn eigen stem. En ja, dat vinden wij allemaal heel normaal. Maar toen zei hij, verrek, dat is gewoon een mirakel. We zijn er toch in uitvindingen. Dus, wat heerlijk. Ja, dat was geweldig. En dus eigenlijk, ja, die eeuwelingen zijn natuurlijk ook 20 jaar jonger nu. Ja. Heb je veel met ze gelachen? Want dit klinkt echt... Ja. Ja, heel leuk allemaal. Ja, de meeste eeuwelingen zijn en moeten zelf ook al vaak lachen als ze over hun leven vertellen of als ze zich grappige dingen hebben voorgedaan. Of ja, ze hebben wel humor en bijvoorbeeld één non, ook toevallig uit Brabant. Marcelineke. Ja, ja. Die is 107 inmiddels en zij... 85 jaar in het klooster, hè? Ja. Ongelooflijk. Ja. Ze zit 85 jaar in het klooster. Echt, echt niet te bevatten. Nee, en ze is ook echt de oudste van het klooster. Ze wordt ook gekoesterd als een soort speciaal persoon. En wat dat zo ook is. Maar in ieder geval, wat wilde ik al over haar vertellen? Nee, ik had het over humor of je met haar gelachen had, precies. Ja, ja, ze was heel grappig, want ze moest zelf heel erg lachen. Want ze zei dus, op een gegeven moment corona brak uit in dat klooster. En die eerste coronagolf, die sloeg echt ongenadig toe daar. In dat klooster. Want echt in no time, in 2 weken tijd of zo, zijn er 10 nonnen gestorven aan corona. Dus ja. Je moet je voorstellen dat daar op het kerkhof staan 10 gloednieuwe zerken. Echt van, op een gemeenschap van hoeveel? Het zijn er 80 ongeveer. Oh. Dus het was echt verschrikkelijk. Ja. Maar zij was de oudste en ze liep nog geen verkoudheidje op. En toen had zij zoiets van, nou, heer, kom mij nou maar eens een keer halen. Wanneer ben ik aan de beurt? Ze dringen allemaal voor naar de hemel. Ja. Die andere nonnen. En toen moest ze heel erg lachen. Want toen zei ze van... de ene dag had ik zitten bidden van... Heer, kom me toch nou maar eens een keer halen. En toen was ze een keer gevallen. En toen stond ze weer op. En toen was ze heel bang dat ze dood zou gaan. En toen ging ze onmiddellijk naar de kapel bidden. Heer, bedankt dat ik nog leef. Ja. En dan moest ze zelf heel erg om lachen. Dat ze de ene dag... Heer, kom maar halen. En de volgende dag... Dankjewel dat er nog leeft. Dus toen zei ze, ja, als puntje bij paaltje komt... wil iedereen, zelfs een non van 107... Die naar de hemel wil, ja. Toch nog blijven leven. En die levenskracht, ja, die hebben al die eeuwelingen in dit boek. Ongelooflijk. En hoe was het om met corona nu jouw boek te maken? Want het is precies in dat jaar tot stand gekomen. Want je had natuurlijk super tere geïnterviewde. Klopt, aan de ene kant wel. Aan de andere kant zijn ze misschien juist wel de taaiste mensen die er zijn. Ja. Het is zelfs zo dat ik heb even nog gebeld met het Centraal Bureau voor de Statistiek. En die zeggen ook van, nou kijk, weet je, die 100-jarigen, eigenlijk de 90-plussers, 100-plussers... die zijn net iets minder vatbaar voor corona, hebben ze me daar verteld. Omdat ze zo taai zijn, die hebben alles al doorstaan. Er was zelfs één mevrouw bij uit Limburg. Die had nog de Spaanse griep gehad in 1918. Ja. Met het hele gezin. En inderdaad, 1 broertje is overleden. En die heeft toen hebben ze zo'n hoge koorts gehad. Toen lagen ze met het hele gezin, 10 kinderen en vader en moeder... in de woonkamer, op kussens, op stoelen en banken... om dicht bij de kachel om warm te blijven. En er kwam er geen dokter, want er was geen medicijn... en die woonde te ver weg. De pastoor kwam wel. En toen hebben vreemde mensen, hè, dus zij waren zelf te ziek... het jongste broertje moeten begraven. Dus daar kon ze heel levendig over vertellen. En zij had eigenlijk het idee... ik denk dat ik eigenlijk immuun geworden ben voor alles. Ja. Ze heeft wel onlangs een vaccinatie gehad, want... hè, waat het niet, dan gaat het niet. Was ze een van de allereerste met 107? Ja, dat zou je wel denken. Ja. Hè? Dus, maar inderdaad, corona kwam... Ja, er komt natuurlijk niemand goed uit. Dus ook mij niet. Maar op een gegeven moment had ik wel het idee van... wacht eens even. Die mevrouw woont, heeft een balkon op de begane grond. Die kan ik daar interviewen. Die meneer kan ik via het raam interviewen. En heel toevallig had ik een aantal verhalen vlak voor corona helemaal opgenomen. En tussen de golven erdoor heb ik gewoon de verhalen opgenomen. Ja, wat betreft corona. Wij laten af en toe in de uitzending nieuwe gedichten horen... van onze dichter des vaderlands, Lieke Marsman. Zij heeft een gedicht geschreven, Herdenken. En dat is een ode aan alle nabestaanden van de coronadoden... Nou, dan gaan we speciaal nog even extra aan alle 10 de nonnen van Marcelineke denken. Oh, ja. Hier komt Lieke Marsman. Een herdenking. Een sneeuwstorm valt altijd in het niet bij de gedachte aan een sneeuwstorm. Ja, koud. Ja, wind. Maar niet de tijdloze ervaring van een blinde wereld. Niet het stilzetten van de maalstroom. Geen stormoog vol spierwitte gratie. Toen stond opeens de zomer voor de deur. De eerste hitte zonder jou. Rauw bleek een schokkerige achtervolgingsscène in een duistere steeg op een stralende dag. Hoe hier opeens in het donker in de zon waar ik je eindeloos misloop. In het midden van een menigte die de huid afwerpt om verder te zwermen, krijg ik je terug. Eerst een flitsen, dan gedachten aan jou zo compleet als een rijzig recept. Dwarrelen lang genoeg om weer eens af te dwalen. Als in de periferie van een sneeuwstorm die iets goeds verwoestte. Ik kom er niet uit. Je valt nooit in het niet. Ben jij naar de uitvaart gegaan van de 5 mensen die je hebt geïnterviewd die inmiddels overleden zijn? Als in hoe intiem is jullie contact nog? Nou, zo intiem niet. Ik heb de mensen geïnterviewd. Ik leer ze dan heel goed kennen. Ik hoor dingen die hun eigen kinderen misschien nooit gehoord hebben. Een paar keer in het boek. Ja. Dat is nou eenmaal zo, want je eigen ouders ga je niet interviewen. Maar bij de uitvaart, dat vind ik dan... Dat is maar heb ik eigenlijk nog nooit gedaan, geloof ik. Nee. Ja, nou, ik kan me ook voorstellen dat het ook een soort te intiem wordt. En ik weet niet, hoe vaak spreek je ze? Nou, sommige heb ik. Ik heb ooit, ik denk mijn recordhouder is Hendrikje van Andel Schipper, die 115 werd uit het vorige boek. Toen ik haar interviewde was het dus pas 112. Maar die zei op een gegeven moment tegen mij van, ik denk dat ik haar 8 keer ben gaan interviewen in Hoogeveen. En op een gegeven moment zei ze tegen mij, echt heel nuchter op zijn drens, van, ja, dus nou kom je niet meer, want ze komt het boek nooit af en ik wil het ook nog lezen. En heeft ze het nog gelezen? Ja, ze heeft het. Nou, ze leefde het nog door en door, want ze werd 115. Ja, ongelooflijk. Dus ze heeft er een aantal herdrukken meegemaakt. Op een gegeven moment, zij was dus de oudste ter wereld. En toen heb ik het weer opnieuw geïnterviewd toen ze dat werd. En toen zei ze ook, ja, er is nog één andere vrouw. Ik geloof, ik weet niet meer waar, ergens in Zuid-Amerika. En die beweert dat ze nog ouder is, maar die heeft geen geboortebewijs. Dus ze was er wel heel trots op. Hield ze wel bij, ja. Ja. Nou, maar nee, ik ben niet bij de uitvaarten, maar door de verhalen die je hoort. Ja, soms kun je aan iemand die je niet kent gewoon makkelijker iets vertellen dan... Hoe is dat om soms een ontboezeming te horen, bijvoorbeeld waar familieleden bij zitten die ze zelf nog niet hebben gehoord? Oh, maar die zitten er niet bij. Oh, je bent altijd met z'n twee. Heel soms zitten er wel familieleden bij. Dus vaak is dat juist ook leuk, omdat je dan ook wel weer andere dingen hoort. Maar vaak hoeft dat natuurlijk helemaal niet. Ik vind altijd een gesprek 1-op-1 werkt het best. Er zit ook een man in die bijvoorbeeld niet wilde vertellen hoe hij zijn vrouw had ontmoet, vond ik heel spannend. Had jij dan ook niet zoiets van... Want hij was verder heel openhartig, maar dat wilde hij geheim houden. De juwelier was dat, hè? Ja. Die wilde dat in een doosje doen en echt een geheim houden tussen hem en zijn overleden vrouw. Herman de Grijf uit Zutphen, 101 inmiddels, die wou dat niet vertellen. En ik bleef natuurlijk toch maar vragen, want ik wou het wel graag weten. Maar toen zei hij, dat heb ik zelfs aan mijn kinderen niet verteld. En toen vond ik het eigenlijk ook wel weer heel mooi dat hij zei dat het mooier is om het niet te vertellen. Dus dan dacht ik, nou, als iets wat je inderdaad in een doosje, een soort juweliersdoosje, zou bewaren als een soort sieraad. En dan vond ik wel iets hebben. Sowieso sprak hij heel mooi over zijn vrouw, Hanny. Want hij zegt van, ja, ze is er niet meer. En hoe dat gemis is, probeerde hij dan uit te leggen. Dat is eigenlijk zo groot dat hij eigenlijk, als hij naar bed gaat, vertelde hij, is het net alsof ik niet alleen ben, maar dat ze er toch bij is, omdat die herinnering zo levensecht is. Ja. Dus als hij zijn hoofd op het kussen legt, is ze bij. Ja, dat is hem. Echt zijn verbeelding en zijn sterke herinnering maken haar aanwezig. Ja. Ja, wat en een liefde. En dat zei hij ook. Mooi, hè? Heb je niet, als je naar zo'n dag naar huis gaat, dat je je lief nog eens even vastpakt en denkt, oh, we moeten het vieren. En dat je je kinderen een knuffel geeft. Die denken, nou, mama, ga weg. Ga weg. Nee, maar dat je iedere keer weer beseft hoe kwetsbaar het is. En dat je het zo moet vieren als het er nog is om je heen. Ja, bij sommige mensen heb je zeker dat gevoel. En ook inderdaad dat je naar huis gaat, dat je denkt van, wow, dat ik helemaal... nu neem ik het dus niet meer met minidisc, maar gewoon op mijn telefoon op. Mm-hmm. Ook trouwens omdat het een beetje onopvallend is. Dan heb je minder het idee, ik word geïnterviewd. Ik heb nog fijner gesprekken vaak. Dan zit ik wel soms steeds helemaal die telefoon te bekijken. Heb ik het goed opgeslagen? Want soms heb je zulke bijzondere verhalen. Ik heb één keer een mevrouw geïnterviewd. Ik denk dat het 4 uur achter elkaar doorging. En want die had zoiets van, nou, helemaal nu ga ik het er helemaal uitgooien. Want ook een zwaar beladen verhaal. En, over wie heb je nu? Wie in het boek? Nu gaat het over Rebecca. Van der Werf Polak. Ja. En toen, dat kwam ook heel goed uit. Want toen, echt een week later of zo, brak corona uit. Dus toen had ik dat verhaal alvast. En toen was zij er in één keer vanaf. En daar was haar dochter wel bij aanwezig. En dat was juist heel goed, omdat die ook een rol in het verhaal speelt. Heel vaak is het juist ook wel leuk, hoor. Ja, want zij kwam ze uit een grote Joodse familie. Veel armoede. En bleef uiteindelijk als enige met haar dochter en een neefje Loekie over. En de hele familie is verder vermoord in concentratiekampen. Ongelooflijk heftig verhaal. En zij ging dus naar Alsmeer op en neer, lopend, omdat zij daar haar dochter Gerda had ondergebracht. En nog steeds loopt ze. Nog steeds loopt ze, ja. En ze heeft een heel atletisch postuur. En ze heeft ook nog een rollatorrace gewonnen in het Olympisch Stadion. Ik vond dat ongelooflijk. Grappig, hè? Ja, ze heeft inderdaad, als je haar ziet lopen en je ziet foto's van Fanny Blankers-Koen, dan lijkt ze daarop. En ze had ook de bijnaam Fanny Blankers-Koen na de oorlog. Omdat ze dus eerst vanuit Amsterdam-Oost naar Alsmeer liep. Naar Gerda toe. Die daar zat daar ondergedoken bij hele aardige mensen. En het was nog best wel een afstand om dat elke week te lopen op gewone, slijtende schoenen. En na de oorlog is ze eigenlijk, nu zitten we allemaal met therapieën en toestanden. Maar toen was dat natuurlijk helemaal niet zo aan de orde. En zij heeft het eigenlijk die hele oorlog verwerkt. Ik loop het van me af, zegt ze. Ja, ik loop het van me af. En het grappige is dat ze inderdaad haar bijnaam eer heeft aangedaan. Alweer 3 jaar geleden, op haar 100ste. Toen was er inderdaad een rollatorloop in het Olympisch Stadion. Dat heeft ze helemaal niet getraind. En die heeft ze ook op gewoon, nog net niet op de sloffen gelopen. En ruimschoots gewonnen als alleroudste. Als het alleroudste, ja. En het leukste is, maar ik wil geen capsones krijgen, zegt ze wel altijd achteraan. Dus, ze heeft letterlijk haar verdriet eruit gelopen. Ja, of niet eruit, want dat blijft natuurlijk altijd. Ja, dat blijft altijd. Maar wel het draaglijk gemaakt door te blijven lopen. 3 keer per dag? Uren? Ja. En haar dochter loopt ook heel veel. Ja, ik denk, trouwens, ik loop ook heel graag. Ik denk eigenlijk wel het lopen. Trouwens, alle eeuwelingen lopen heel veel. Want bewegen is ook heel belangrijk. En sowieso. Ze eten veel soep. Ja, klopt. En verschillende mensen hebben gezegd soep eten. Ja, dat die lang getrokken heeft. En sommigen ook een borreltje, anderen weer niet. Anderen juist weer niet. Dus ik denk als je zeg maar een bepaald recept hebt en je gelooft erin, dat het op zich dan al werkt. Ja. Nou, een arts zou waarschijnlijk zeggen, het zijn gewoon goede genen. Mazzel. Nummer 1, hè? Ja. Dat moet ik even vooropstellen. Haringje of niet, leverworst of niet. Je moet gewoon, het gaat toch om je startmateriaal. Dat is nummer 1. Ja. Ja. Maar daarnaast helpt het wel, denk ik. Ja, zeker. Dingen die zij dus bewegen. Dus die non van 107, die kan nou niet meer werken. Dat was echt zo'n werkzuster, weet je, als schrobben en in de keuken. Weet je, echt van die, dat waren echt hardwerkende vrouwen, hè? Mm. Ze mocht ook de eerste 25 jaar niet naar huis. Toen je in het klooster ging, niet naar huis. In ieder geval, dus, maar die kan nu niet meer werken met 107. Maar die zit gewoon zo lang als het maar kan te bidden. Heel fanatiek te bidden. Met die rozenkrans, soms helemaal alleen in de kapel. Want die jongere nonnen van tegenwoordig, die bidden niet meer zoveel. Maar ze is heel actief eigenlijk. Dus ja, wat ze niet meer kan werken, dat compenseert ze door extra te bidden. Ja. Ja. Want ze zegt ook echt van, zolang ik leef, ben ik in zijn dienst. En dan is zijn met de hoofdletter Z. Ongelooflijk. Ik heb nog nooit zo'n onwrikbaar geloof als deze vrouw, daarover gelezen of van gehoord. Zij wist het al heel jong, nooit getwijfeld. Nee. Ook als je dus vraagt aan haar van, ben je nooit verliefd geworden? Ze is een soort van, nee, maar ik ben toch de bruid van God. Verliefd. Ja, dat niet eens in haar hoofd opkomt. Nee, er is wel ooit een man geweest, maar er werd meteen weggewuifd. Dat was niks. Ze vertelde zelf inderdaad van, ik was, haar moeder die was getrouwd en haar vader overleed. En toen is die moeder hertrouwd. Zijn er nog heel veel broertjes en zusjes gekomen. Maar zij was als enige van haar eerste man, van vader van den Bomen, de lieveling van haar moeder. En toen heeft haar moeder altijd al tegen haar gezegd, er is er geen ene goed genoeg voor jou. En dan zegt ze een beetje stoer, dus ik ging naar de beste. Naar God. Hoe moet je ook voorstellen, natuurlijk in die tijd, hè, je kostje was ook gekocht, hè? Want je zat in het klooster, je werd ook, je was voorzien van eten en drinken. Je was onder de pannen ook. Je was helemaal onder de pannen. En ja, geen twijfel. En ik merkte in het klooster dat zeg maar jongere nonnen hebben wel twijfels. Religieuzen hebben ook twijfels. Veel meer verleiding natuurlijk. Het is een totaal andere maatschappij nu. Ja, ja, ook dat. En ik merk gewoon dat zij ook echt een houvast is voor mensen in het klooster. Omdat ze zo onwrikbaar is. Dat onwrikbare, dat wordt ook steeds erger. Want die eeuwelingen, het is net alsof ze steeds pittiger worden. Ze hebben allemaal iets. Van de week kwam ik iemand tegen die zei, nieuwe eeuwelingen, leuk. Ik heb eeuwelingen gelezen. En die mevrouw die zei, één ding viel mij op. Ze hebben allemaal iets bijna krengerigs of bitcherigs van iets pittigs. Van, ik vertik het om zagrijnig te worden, weet je wel. Ja. Maar het is niet alleen positief denken, maar ook een beetje taai. Ja. Dus, en dat heb je misschien wel nodig, zat ik van de week te denken. Om evolutionair, als een soort natuurwet. Om, kijk, als jij zo oud bent, je fysieke krachten en alles neemt natuurlijk helemaal af, logisch. Dan moet je dat geestelijk compenseren door taaiheid. Ja, je moet een beetje stoer worden. En eigenlijk gewoon bijna een soort diehard, inderdaad. Een stoere vrouw uit het boek is ook Jelly Jenneke van der Linde. Klopt, Jenny Pissuis. Pissuis zeg je, oké. Okay. Ja. En jij bent gisteren nog bij haar op bezoek geweest. Ja. En dat was een bijzonder bezoek, want jij had iets meegenomen. Dat was heel bijzonder. Jenny Pissuis, inderdaad, al die achternamen, is dus de dochter van Jean-Louis Pissuis. En dat is de oervertolker, moet ik zeggen, van het lied Mens durfde leven. Ja, we kennen het nu nog van Wende Snijders, Ramse Shaffy. Maar de eerste die dat zong. We kunnen het even luisteren, een klein stukje. Gaan we niet helemaal luisteren, maar even voor een indruk. Je leeft maar heel voor, maar een enkele keer. En als het strak anders wil, kun je niet meer. En durfde leven. Vraag niet elk minuut van je korte bestaan. Hoe hebben mijn pa en mijn opa gedaan? Hoe doet er mijn neef en hoe doet er mijn vriend? En wie weet hoe of dat nou de wereld weer vindt? En wat heeft het wat toen voor geschreven? En verleven? Ja, je had waarschijnlijk een iets minder krakerige stem bij je. Ja. En iets minder R te leven. Ja, dat is die oude mooie. Ja, die is echt prachtig, zeg. De opname is uit 1917. Ja. Ja. Meer dan een eeuw oud. Ja. Dat is eigenlijk nog goed dat we dat nog kunnen beluisteren. Ja, fantastisch. Heel bijzonder. En gisteren hebben we dus ook gehoord. Het is dus zij zo. Zij wist hier niets van. Nee. Zij wist er niks van. En ik heb haar dus geïnterviewd. Staat in het boek. En op een gegeven moment dacht ik van, het zou een leuk idee zijn om een soort serenade te brengen. En ik ken een troubadour in Nijmegen waar ik woon. Rob Romers met een P. Hele goede troubadour. En die vond het ook wel een leuk idee. En ik zeg, nou, als je meegaat, zou je de liedje willen instuderen. Schijnt nog best wel een moeilijk lied te zijn trouwens. En hij was een beetje zenuwachtig. Want hij dacht, ik moet voor de dochter van Jean-Louis Pissuis dat lied gaan zingen en uitvoeren. De druk was hoog. Precies. Dus hij heeft heel goed ingestudeerd. Bijna slapeloze nachten, maar perfecte uitvoering. Maar goed, dus ik ben gisteren met hem naar Deventer gereden, waar ze dan woont. En zij heeft dus dat balkon op de begane grond. En ik had wel tegen mensen, zij woont dus wel in een verzorgingshuis. De meeste mensen wonen nog op zichzelf in het boek. En ik had al gezegd van, nou, zorg dat ze om 10 uur weet dat ik kom om het boek te brengen. En dus ze wist wel dat ik kwam, maar verder niks. Dus toen heb ik gezegd, kom maar even naar het balkon. En ik heb een verrassing. Toen begon hij dat lied te spelen. En dat was echt prachtig. Ze ging meteen meezingen. Meezwaaien met de armen. Bijna mee dansen. En dat is haar lijflied. Mens durfde leven. Ja, vond ze heel mooi. Het was echt leuk. Het grappige was trouwens, want ik had ook nog een vriendin van haar. En nog wat mensen waren erbij. En toen bleef ze me aandringen van, willen jullie iets te drinken? En ze heeft trouwens ook helemaal een gastvrouw hele zijn. Mooie, ja, ze was echt een hele goede gastvrouw. Ze heeft trouwens een hele bijzondere air, want ze had nog een Indonesisch kindermeisje vroeger. Ik weet niet of je de tune hoort, maar we zitten tegen het nieuws aan. Ja, de verhalen te over. We gaan eerst even naar het nieuws en dan gaan we straks even verder praten over Pissuis en nog allerlei andere mooie dingen van je boek. NPO Radio 1. 8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Pieter Omtzigt haalt in een uitgelekte memo hard uit naar zijn partij. Daarin schrijft het CDA-kamerlid dat hij zich niet gewaardeerd en zelfs onveilig voelde. Hij werd psychopaat, zieke man, teringhond, eikel, gestoord en labiel genoemd. Dat gebeurde in onder meer appjes tussen CDA-leden en fractiemedewerkers. De memo is verstuurd naar de commissie die onderzoek doet naar de CDA-lijsttrekkersverkiezing. Volgens Omtzigt kregen CDA'ers die hem openlijk steunden vervelende reacties of werden ze intern genegeerd. Het CDA zegt dat de uitspraken over Omtzigt partijonwaardig zijn en dat het uitgesloten is dat leden van de commissie het stuk hebben gelekt. Bijna de hele Tweede Kamer vindt de hondenbelasting niet meer van deze tijd, maar wil er niet per direct een einde aan maken. Dat zou leiden tot een groot financieel gat voor de gemeente. Dat zeggen partijen en demissionair minister Ollongren. De tax levert jaarlijks 50 miljoen euro op, maar het geld vloeit amper terug naar de hondenbezitters. De Kamer sprak over de belasting na een burgerinitiatief om er een einde aan te maken. Ollongren wil wel nog in gesprek met de gemeente over de hondenbelasting. Ze pleit ook voor een bredere discussie over toegestane lokale heffingen. De formatie zit nog steeds muurvast. Informateur Hamer sprak vandaag met de 6 partijen die het meest voor de hand liggen om een coalitie mee te vormen. Ze zetten de tegenpolen in koppels bij elkaar, maar dat heeft ze niet dichter bij elkaar gebracht. Demissionair premier Rutte dringt nog altijd aan op een coalitie van 4 partijen. En de Nederlandse voetbalvrouwen hebben de oefenwedstrijd tegen Italië verloren. In Ferrara werd het 1-0. Oranje bereidt zich voor op de Olympische Spelen eind volgende maand in Japan. Er zijn nog oefenwedstrijden tegen Noorwegen en een tegenstander die pas later bekend wordt gemaakt. Het weer blijft nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon, dan zo'n 20 tot 27 graden. Zaterdag wordt het iets koeler. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en Den Horen. Staat daar een file van 2 kilometer en de vertraging is 25 minuten. De oorzaak een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof. Vandaag is journalist en schrijver Steffi van den Oort onze gast. Ze publiceerde in 2002 de bestseller Eeuwelingen, opgetekende levensverhalen van Nederlandse 100-plussers. En nu is daar deze week de opvolger van verschenen, Nieuwe Eeuwelingen. Maar eerst, voor we verder gaan praten, Steffi, over die fantastische Eeuwelingen van je, gaan we eerst naar het EK Herenhockey. In Amstelveen is Krijn Schuitenmaker bij de halve finale België-Nederland. Krijn, hoe gaat het? Ja, dat moet een fantastische wedstrijd gaan worden. We zijn net begonnen in het Wagenerstadion. Tegen de nummer 1 van de wereld speelt Nederland. Want België heeft die status. Is de regerend wereldkampioen, is de regerend Europees kampioen. En Nederland is door het toernooi heen gewalst. Nu tegen de Belgen dus. Vorige week zondag in de Pro League nog de tegenstander. Toen won Nederland met 4-0. Maar op zo'n EK in een halve finale liggen de verhoudingen toch net weer wat anders. We maken ons op voor een spannende wedstrijd in het Wagenerstadion. We zijn 4 minuten bezig. Nog geen echte kansen gezien. Het staat 0-0. Oké, nou Krijn, hou ons op de hoogte. Spannende wedstrijd, we horen je eventueel later nog. Tot zo. Tot straks. Ja, het herenhockey. Steffi, we hadden het voor het nieuws net over een van de mensen die jij in je boek geportretteerd hebt. Jenneke van der Linde, Gilliams Piswies. Ja, Piswies. Oh ja, Piswies moest ik zeggen. Zij heeft echt een heel bijzonder leesverhaal. We hebben net naar het lied geluisterd. Mens durft te leven. Dat is een beetje haar levensmotto. Kun je even haar schetsen? Ja, ik zal eerst nog eventjes vertellen hoe het gisteren ging bij de serenade. Ja, want het was 's ochtends om 10 uur. Dat is vaak het beste moment voor wat oudere mensen. En ze is 101. En dus ik kwam daar met die troubadour aan. En we waren daar en het lied ten gehoor gebracht. Fantastisch. En toen bleef ze inderdaad maar vragen van: lusten jullie niet iets drinken? Willen jullie niet een pilsje? Ze had er helemaal zin in. Ze zei, het was 10 uur 's ochtends. Ja, ja, bleef ze maar vragen. Echt leuk. En het grappige was ook dat ze zei van: ik ben zo blij dat ik weer eens echte muziek hoor. Dus levende muziek zag ze altijd weer heel anders dan de radio. Of ja, echt een levende muziek. Ja. Dus dat heeft ze natuurlijk in haar jeugd altijd gehoord thuis. Want haar vader was Jean-Louis Piswies. En haar moeder die zong ook, Jenny Gilliams. En dat waren echt de BN'ers. Je vroeg me ze schetsen van toen. En de vader van het Nederlandse cabaret. Hij is zeg maar de eerste die echt van dat soort liedjes ging zingen. Kleinkunst, cabaret, in het Nederlands, Engels, Duits, Frans. De talen vlogen hem aan en hij was heel beroemd. Had een cabarethuisje in Scheveningen aan zee. En ja, en zij was dus in het Kurhaus, hè? In het Kurhaus, ja. En ze waren eigenlijk heel vaak weg op tournee. En dan zeiden ze altijd tegen haar, Jenneke, zo heette ze dan vroeger, Jenny, niet zeuren, het gaat wel over. Want ze miste. En dan was dat uit Nederlands-Indië had ze een kindermeisje met een rollende R. Daarom is ze nog steeds zo'n hele mooie manier van praten. Maar goed, in ieder geval, haar ouders, die Jean-Louis Pissuis, ja, het was een beetje moeilijke familieverhoudingen. En turbulente liefdesrelatie. Precies. En op een gegeven moment heeft haar moeder een kortstondige liefdesaffaire gehad met de tenor van het gezelschap, een zekere Chaco Kuiper. Haar vader had ook meerdere affaires, maar in ieder geval als kind. En die zijn vermoord. Dus Chaco Kuiper heeft zowel Jean-Louis Pissuis als zijn vrouw vermoord op het Rembrandtplein in Amsterdam. In 1927. Als een liefdeswraak, zeg maar. Een liefdesmoord, ja. Omdat hij inderdaad had daar tijdelijk een relatie mee gehad. Met die vrouw, met die moeder. En zij koos toch voor Pissuis. En het zou weer goed komen. En op dat moment heeft hij inderdaad die moord gepleegd op Rembrandtplein. En Jenny was toen 7. Dus je moet je voorstellen, een kind van 7. Dus ik vroeg haar van, goh, hoe is dat voor je geweest en hoe was dat in die tijd? En toen vertelde zij van, ja, ik was 7. Het was net rond de tijd van Sinterklaas. En ik had 's avonds mijn schoen gezet. En de volgende dag, mijn ouders zouden optreden in Amsterdam. En de volgende dag kom ik beneden. En toen mocht ik de kamer niet in. Maar ik wilde weten wat er in mijn schoentje zat. En toen stond een of andere meneer en alles was vergrendeld. Waarschijnlijk hebben ze alles natuurlijk onderzocht. En zij mocht gewoon niet kijken wat er in haar schoen zat. En toen kreeg ze te horen, je ouders zijn verongelukt met een auto. Hebben een auto-ongeluk gehad. Zij waren een van de weinige mensen met een auto in die tijd. Met de chauffeur, want die vader kon niet rijden. Maar toen zei zij, ja, maar de auto staat voor de deur. Hoe kan dat nou? Ja, met een andere auto. Dit was natuurlijk nog een heel ander tijdperk, hè? En ik snap het ook wel dat je niet tegen een kind zegt, je ouders zijn vermoord. Hoe ga je dat ooit vertellen? Ja. Nou ja, en ze had ook nog een halfbroertje. En die wist het wel, maar die zei dan niks. Want die was iets ouder en die vond het dan moeilijk om het tegen haar te zeggen. Dus zij wist het eigenlijk ook gewoon niet. En ze heeft het later dus pas ontdekt. Doordat ze op zolder bij de tante bij wie ze opgroeide, het in een tijdschrift las. Ja, zij ging dus eigenlijk, er is een begrafenis geweest natuurlijk. Je moet je voorstellen, zoiets als bij André Hazes misschien. En dan, kijk, haar ouders waren BN'ers. Dus zij stapte in een auto, een kind van 7. En ze stapt ergens uit en ziet duizenden mensen en bergen vol met bloemen. En ze snapte dat eigenlijk helemaal niet. Van, wat is dit nou? En toch het idee van, ze hebben een auto-ongeluk gehad. Tot ze inderdaad bij haar oma in ze was half Vlaams ook, die moeder. In Antwerpen had je van die mooie geïllustreerde bladen al in die tijd. Van Piccolo en het leven met van die foto's. Hè? Een soort de story van toen. Ja, en ook wel redelijk goede bladen, maar ook met heel veel foto's. En toen zag ze ineens in een van die bladeren te kijken als kind. Lekker oude plaatjes kijken. Tot ze op een gegeven moment in een oud exemplaar die foto zag van die auto en haar ouders. En die oom Chaco, die tenor die ze nooit heeft gemogen, omdat hij altijd te dicht bij haar moeder zat, vond ze. Als kind voel je dat aan. En inderdaad, ze zijn vermoord. En dat heeft ze toen helemaal gelezen. Een kind van 7. Toch wel begrepen. Voor zover het dan te begrijpen is natuurlijk. En toen weer weggelegd. En toen heeft ze er nooit over gesproken. Want ze wist, oh, blijkbaar willen ze niet dat ik dit weet. Want anders hadden ze het me wel verteld. Ja, ze heeft dat helemaal soort geïnternaliseerd, dat zal zo de bedoeling zijn geweest. Ja, helemaal aangepast. Ja. En de kinderen weten, dat vertelden ze, en dat klopt denk ik ook wel, van weten heel goed van wat volwassenen van ze willen en verwachten. Hmm. En het werd niet verwacht van haar dat ze het wist. Dus het is ook een soort. Want er was een jongetje in de klas geweest, die had tegen haar gezegd, nee, je ouders hebben geen ongeluk gehad, ze zijn vermoord. Toen had ze gezegd, nee joh, hoe kom je daar nou bij? Ja, niet eens ter overweging genomen dat het serieus zou kunnen zijn toen. Nee. Klopt. En toen heeft ze toch weer, later eigenlijk in de oorlog is ze weer bovengekomen. Toen haar leven is echt Ze is later heel gelukkig geworden, hoor, trouwens. Ja, zij, en ze is een hele vrolijke vrouw. Ik werd vanaf mijn 50ste echt gelukkig. Ja, ja, een, of nog gelukkiger eigenlijk. Nog gelukkiger. Ja, nou, mooi vooruitzicht is dat. Ja, dat vond ik ook, ja. Ja. Dus op naar de beste helft. Ja, jij bent het al. Ja, voor jou zou het al begonnen moeten zijn. Tot nu toe gaat het best goed, dus. Ja. Maar inderdaad, zij, haar leven... Want kijk, die ouders, dat is natuurlijk bijna een soort filmverhaal, hè? Ja. Die hele... affaires. En, maar haar leven is bijna nog avontuurlijker. Want zij is nog voor de oorlog is zij getrouwd met de handschoen. Ja, als je man er niet bij kon zijn. Dat kon toen weg was. Ja. Ik neem aan dat dat niet meer bestaat. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik ook niet. Het is niet meer nodig, denk ik. Want nee, die afstanden... Dan doe je het per Skype. Ja. Ja, de afstanden zijn ook kleiner geworden. Hè? Want toen moest je 4-5 weken was je onderweg naar Nederlandse Indië toen nog. En maar inderdaad, ze is ten huwelijk gevraagd en per brief. En toen, als je dus getrouwd was, kreeg je de overtocht gratis. En ze wilde ook wel trouwen en het was ook het avontuur. Ja, het was een oude toneeldocent. Ja, en dat was een veel oudere man. En je kunt het een vaderfiguur noemen, maar het was ook gewoon een... ze was er ook gewoon wel verliefd op. En toen is ze dus inderdaad naar Nederlands-Indië vertrokken. En in de oorlog zat ze in een jappenkamp. En toen heeft ze eigenlijk dat hele verhaal pas gehoord. Want dan kreeg ze een goede vriendin. Vriendschap was heel belangrijk, vertelde ze ook. Mm-hmm. En van, hoe is dat nou eigenlijk precies gegaan? Weet je wel? En toen had ze daar een vriendin. En iedereen wist dat. Want het had in alle bladen gestaan. Behalve zij. Maar zij wist het toch al wel doordat ze dat blaadje had gelezen? Ja, maar toen was ze 7, dus. Oh, dus toen zijn pas echte puzzelstukjes. In dat jappenkamp met Mies en al die puzzelstukjes pas in elkaar gevallen. Ja, zo is het ongeveer gegaan. En eigenlijk nog niet eens helemaal. En toen is zij inderdaad op haar 50ste... had ze het idee van, nou wil ik ook alles weten. Ik wil echt weten hoe is het precies gegaan. Hè? En toen is ze samen met haar halfbroer is ze teruggegaan naar... hun huis in Den Haag. En er was helemaal niks veranderd. Ze herkende heel veel dingen. En toen is ze echt haar eigen verleden helemaal gaan opschrijven. En gaan uitzoeken. En mensen gaan spreken die nog leefden. En toen is ze ook sowieso heeft zij... ze is op de 50ste helemaal gaan leven. Toen dacht ze, nou, ik wil in de Achterhoek gaan wonen. Want daar ben ik als kind vaak op vakantie geweest. Met haar pleegouders. En waar ze een hele leuke jeugd mee heeft gehad trouwens. Vertelt ze, benadrukt ze ook altijd. En toen heeft ze daar een advertentie gezien van te huur een boerderij in Joppe. Dat is een dorpje in de Achterhoek. Dacht ze, nou, daar ga ik wonen. En ik ga schrijven. Ik ga alleen nog maar doen wat ik wil. En ik ga me niet langer aanpassen. En ik ga helemaal leven. En toen heeft ze ook een lichtgroen dafje gekocht. En dat noemde ze Olivia. Dus dat is echt een soort, ja, ook mobiel. Ze ging haar eigen leven leiden, maar ze werd ook heel... Ja, zelfstandig, mobiel. Heel vrij. En is ze nog steeds. Het is echt een hele bijzondere vrouw. En gisteren ook, toen benadrukte ze ook weer tegen iedereen die het die vroeg van, goh, wat is nou je geheim om zo oud te worden? Is altijd niet zeuren. Ja, dat is ook een gemene deler in de verhalen van de mensen in jouw boek. Niet zeuren, vrolijk blijven. Ook neem het leven zoals het komt. Dat zijn een aantal constante dingen die je bij heel veel... eeuwelingen wel terughoort. Wat heb jij van ze geleerd? Nou, dit eigenlijk. Want gisteren was ik weer echt met stomheid geslagen. Ik denk, wat is het ook een leuk mens. Gewoon stralende ogen. Ze genoot echt met volle teugen. En ja, je kunt ook zeggen, goh, je zit in een bejaardenhuis. We hebben corona. Het is niet allemaal even leuk. Maar ze zeggen, ja, ik zit hier in een bejaardenhuis. En ja, je zou denken, een bejaardenhuis. Nou, het is hier eigenlijk ook wel heel leuk. Ja. Dus ik heb het hier eigenlijk heerlijk naar mijn zin. Dus gewoon genieten van het moment. Ja, dat is het eigenlijk. Zij leeft, en dat vond ik heel opvallend... zij leeft echt helemaal in het nu. Want toen wij dus over haar leven en over de oorlog hadden... was het heel zwaar, hè? Op een gegeven moment merkte ik aan haar... dus ze zei, nu is het genoeg. En toen stond ze op. En toen ging zij, want waar zij woont... daar komen ook regelmatig komt daar een eende echtpaar voorbij... En toen stond ze op en toen ging ze dus die boterham... allemaal in kleine stukjes doen. En... nou ga ik de eendjes voeren. En dat is echt gewoon een hele slimme tactiek, om maar even zo te noemen. Maar dan ben je weer helemaal in het nu. En ja, zij leeft dus echt in het nu. En daarom past het lied van Mens durft te leven ook zo goed bij haar. Jij doet zelf aan zen-meditatie, toch? Dat is ook... Date. Ik ben al een beetje gestopt. Is dat dan ook een soort parallel ontstaan aan van... ik wil meer in het hier en nu leven? Ja, en... ja, maar dat is moeilijk, hoor. En had dat te maken met je ontmoetingen met de eeuwelingen? Nee, want het is alweer een tijdje geleden. Het is wel heel interessant... En ik wilde eigenlijk een beetje geduld kweken. Dat heb jij niet? niet echt eigenlijk. Dat klinkt misschien gek. Maar voor interview heb je toch wel daarvoor wel. Ja. Nou ja, mensen bestaan uit tegenstrijdigheden. Ja, uiteraard. Maar ik heb heel lang gemediteerd en zo. Maar ik had er ook ineens genoeg van. En ben ik veel meer gaan wandelen. Want ik hou toch wel erg van beweging en lopen. En nog een Fanny Blankers. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik doe heel veel hardlopen ook. Maar ja, niet zo snel helaas. Maar dus inderdaad, maar in het nu, echt in het nu zijn, hè, dat is best wel een kunst. Ja, je hoort ook vaak bij mensen die bijvoorbeeld hebben gehoord dat ze ongeneeslijk ziek zijn of zo, dat het een spontaan proces is, omdat je weet dat het al eindig is. Maar dat zal bij deze eeuwelingen natuurlijk ook zijn, omdat ze al weten, het zal niet 20 jaar nog duren als je al over de 100 bent. Ja. Dat je een soort natuurlijk wijs wordt, omdat je weet hoe dicht je bij de dood bent. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Heb je het daar ook met ze over gehad? Of ze daar bang voor zijn? De meeste mensen zijn daar niet bang van, maar ze willen wel allemaal graag blijven leven. Heb ik iemand gesproken die bang is voor de dood? Nou, je hebt ook mensen die behoorlijk gelovig zijn en daar ook heel veel steun aan hebben. Je moet je voorstellen, deze generatie eeuweling heeft eigenlijk alle geluk. Want ze hebben en de goede gezondheidszorg die we nu hebben meegemaakt. En ze zijn nog van een generatie dat ze vrij gelovig zijn opgevoed. En of ze dat misschien tijdelijk hebben verloren of ze hebben het weer opgepikt, daar hebben veel mensen toch ook alweer steun aan. Omdat een geloof geeft natuurlijk heel duidelijke regels, geeft jou vanzelf een soort dankbaarheid voor wat er is. Je geeft je lot in de handen van de Heer. Ja. Dus er was er één bij, een oude makelaar. Die inderdaad had zelf geen kinderen. En toen dacht hij, ja, wat heeft mijn leven eigenlijk voor zin? Of als ik ouder word, zei hij, nee, God heeft met mij een ander doel. Ik moet zoveel mogelijk geld verdienen om aan goede doelen te geven. Ja. Dus hij heeft alles op alles gezet om zoveel mogelijk geld te verdienen. Was tot op het laatst actief met aandelen verhandelen. Zat continu in het Financiële Dagblad te lezen, de beurs. Echt rijk was deze man. Ja. Deze man. En altijd allemaal voor één groot doel. Hij noemde zichzelf ook, ik ben een instrument van God. En dat ging allemaal het goede doel. En zat hij wel een beetje te mopperen. Want hij had 200 goede doelen. En daar kreeg allemaal acceptgiro's van. Zat hij wel een beetje te mopperen. Was sober opgevoed natuurlijk. Dat er allemaal van die dure reclamefolders bij zaten. En krantjes en zo bij al die goede doelen. Was al die overhead. Ja. Dat was niet zuinig. Zonde. Ja, zonde. Soberheid. Van het geld. Ja. Ja, geloof. De soberheid oorlog. Ook. Dat zit bijna in al die verhalen. Geloof, ja. Liefde en dood. Sociale ook. Contacten. Ja, want ik had een heel tweeledig gevoel. Aan de ene kant voelde ik voortdurend, jeetje, wat hebben wij toch privileges nu. Weet je, is deze generatie echt ook. En al dat talent, al die vrouwen die thuis zaten, die gewoon moesten stoppen met leren en studeren om voor de kinderen te gaan zorgen, daar allemaal wel hun weg in hebben gevonden. Maar ook moeten trouwen. Gewoon echt nog totaal een andere maatschappij met veel minder vrijheid dan vooral voor vrouwen, maar ook voor mannen op een bepaalde manier. Dus ik voelde me heel dankbaar voor de zegeningen wat dat betreft van deze tijd. En ik dacht ook, ik voelde ook heel veel gemeenschapszin in die grote gezinnen. En de eenzaamheid die bij ons doorgeslagen individualisme hoort, die was wel volgens mij echt minder groot in die tijd. Heb jij dat zo ervaren ook uit de verhalen? Ja, bij sommige verhalen zeker wel, ja. Ja. Inderdaad, bijvoorbeeld Nelly Bongaerts Daniels, die woont in Roermond, in de buurt van Roermond. En zij vertelde, komt ook uit een groot gezin. Ze vertelde inderdaad van hoe vroeger het leven was op die boerderij. Dus met al die kinderen en al dat vee en de kapelaan die langskwam. En je deed alles met je buren. En trouwens, in Overijssel, daar heb je naberhulp, hè? Dus daar heb je nog veel meer alles dat je met je buren regelen, zelfs de begrafenis en dragen de kist, et cetera. Dus dat, en als ze daarover vertelde, dan was het wel heel nostalgisch. En zij was ook heel erg, zag ook wel heel erg mooie dingen van het geloof. Bijvoorbeeld haar vader was op een gegeven moment ongelooflijk, ongeneeslijk ziek. En toen gingen ze een noveen houden. Ja, 9 dagen bidden. Echt elke dag, 9 dagen achter elkaar, non-stop, met buren en alles ook, naar de kerk om te bidden. En toen zei ze, het zijn heel veel verschrikkelijke dingen in die kerk gebeurd. En zo'n pastoor had dan maar wist helemaal van niks, weet je wel, en gaf dan huwelijksvoorlichting. En, maar dat soort dingen waren toch ook wel heel mooi. En toen zei ze ook, als je maar lang genoeg volhoudt, dan helpt het wel, hoor. Dus die zag daar, maar diezelfde Nelly, die zag ook inderdaad van, Die zegt, als ik nu al die vrouwelijke burgemeesters zie en artsen, dan denk ik, wat een verspilling van het talent van al die jonge meisjes die dat niet hadden. En dat met 8, 9 kinderen en voortdurend de was doen met de hand. En door jouw boek kun je er ineens weer een voorstelling van maken. Omdat het ook zo gedetailleerd ook geschreven is. Je hoefde niet te sporten, zei iemand al. Want die moest altijd helpen met oogsten en graanschoven binden. Ja. En dat was Mina Beltman uit Stockholm. En als die jou een hand geeft, dan is dat echt een hele sterke hand. Ze had zo'n mooie wijsheid. Dat had ik hem nou opgeschreven. Een zittend gat ziet altijd wat. Zit gaat zien altijd wat. Ja, ja, dat betekent zoveel. Als je eenmaal rust, dan zie je weer iets nieuws wat gedaan moet worden. Dus ja, je moet eigenlijk altijd bezig blijven. Goed bezig blijven. Ja. Een deur zetten, een deur doen. En nee, ja, inderdaad, kijk, als je dus inderdaad stil zit, dan zie je ineens, oh, er ligt nog stof op de kast. Of daar ligt allemaal rommel die ik nog moet opruimen. Terwijl als je bezig bent, zie je dat niet zo. En haar grootmoeder zei altijd tegen haar, die was echt. Stilzitten was echt gewoon verboden. Bij sommige buren van hun was het nog erger. Dus elke keer als je stil zat, dan zei die grootmoeder, zittend gat ziet al niet wat. En op het laatst hoefde die alleen maar zittend gat te zeggen. En stond ze alweer recht zo. Ja. Actie. Actie. Aan de gang. Maar het was zelfs zo bij de buren. Toen zei ze van, nou, bij ons viel het wel mee, want wij konden dan heel af en toe wel even stilzitten. Bij de buren was het zo, als die kinderen daar thuis hadden sokken gebreid en die waren klaar. En dan gingen ze even niks doen. Dan moesten ze die sokken weer uithalen om opnieuw te gaan breien om niets te doen. Nou, dan viel het bij ons wel mee, zei ze. Ja, daar kunnen we ons toch echt geen voorstelling meer van maken. Nee. Nee, dus ja, maar goed, je was lekker bezig. En het waren ook, ja, het waren bijzondere tijden. En het is heel kort geleden eigenlijk. En dat vind ik het leuke van, behalve dat ik het leuk vind om die verhalen op te schrijven bij die mensen langs te gaan, toch ook al van even een beetje te plaatsen waar we nu leven. Hè? Dus zeg maar een dun schilletje op die hele appel van de tijd. Wat we nu allemaal hebben. Hè? Dus Rienus Ooms, een van de mensen uit het boek uit Amsterdam, die dus inderdaad nog naar de voedingszaal moest om te eten en kleding van de armen. En die werd dan uitgelachen van, die had kleding van de armen zo. Want het was een beetje stom natuurlijk. Maar er stond dan achterop je kleding dat het van de armenzorg was. Ja. Armoedzaai, riepen ze hem dan toe. En daar zat hij nog steeds mee eigenlijk. En dat snap ik ook wel. Dus en Drees, dat was de hoogste in rang. Maar dan hebben we het over 1947. Het begin een beetje van de sociale zekerheid. Dus ja, het is wel lang geleden, maar ook weer niet zo lang. Wat heb jij geleerd over herinneringen? Want bijvoorbeeld dat moment dat hij werd nageschreeuwd omdat hij armenkleding aan had. Ja. Dat heeft ontzettend diepe indruk gemaakt. En er zijn meer momenten in het boek waarin je dus merkt dat momenten van schaamte of vernedering of ook echt groot geluk, dat die zich heel diep in dat geheugen kerven. Je hebt zo fysieke pijn ook. Ja. Ja. Wat fysieke herinneringen? Wat heb jij daarover geleerd? Oh ja, nou in ieder geval weet ik dat fysieke dingen blijven heel erg hangen. Dus hij is bijvoorbeeld een keer, heeft hij met zijn been tussen een kar, sprong ze met z'n allen achter op zo'n platte wagen met een paard ervoor van Gent en Loosdrecht Amsterdam. Sprong hij erop, maar was hij net iets te laat en toen zat hij was eigenlijk te klein. Toen zat hij met het been tussen het karriewiel. Nou, dat been is helemaal verbrijzeld. Nou, dat kon hij helemaal alsof het gisteren gebeurd was vertellen. Ook die emotie inderdaad, in dit geval dan, om het even bij Rienus te houden, van uitgescholden worden voor armoedzaaier. Ja, en alle eerste keren, dus sowieso de eerste 30 jaar van mensenlevens, hè, als je alles voor de eerste keer doet. Dus, maar vooral de jeugd. En dat noemen ze, we hebben zo'n geheugenprofessor, Douwe Draaisma. Die heeft ook de eeuwelingen gelezen, want dat is voor hem natuurlijk interessant. Hij weet heel veel van het geheugen, heeft er alles over onderzocht. En hij noemt dat de reminiscentie-effect. Dus eigenlijk dat alles, als je ouder wordt, dat eigenlijk die herinneringen van vroeger terugkomen. Dus ouder worden, je krijgt niet alleen rimpels, je krijgt ook soms een cadeautje van de tijd. Je krijgt hoe komt dat? Nieuwe hoe ouder je wordt, hoe jonger je herinneringen eigenlijk. Gek, hè? Zeg maar, hoe van jongs af aan, zeg maar. Het is best wel wonderbaarlijk, maar dat weten ze nog niet helemaal precies. Maar het kan ermee te maken hebben dat je toen gewoon een beter geheugen had. En dat het dan beter sterker hangt. Maar het komt eigenlijk terug, hè? Ja. Het is niet helemaal te verklaren, maar het is wel zoiets van een van de eeuwelingen die ik ooit voor deel 1 sprak, die zei, die wist, het was een Zeeuwse vrouw, die wist nog wel de watersnoodramp van 1906. Er was een klein watersnoodrampje, maar die van 1953, we zijn niet minder goed. En toen zei ze van, toen was haar geheugen nog niet zo'n beschreven blad. Er stond er nog niet zoveel op. Oh, ja. Het was nog een beetje een leeg blaadje papier, zei ze. Zoiets zei ze. Ik denk dat het dat is. Maar het is ook dat het terugkomt. Ik heb ook wel eens het idee, dat staat helemaal niet in het boek, want dat heb ik daarna pas bedacht. Maar je ziet eigenlijk, die oude mensen gaan natuurlijk een beetje krom groeien, hoewel sommigen nog vrij recht zijn. Maar het is net alsof ze teruggaan, zo naar beneden. Oh ja. En dat ze dan hun wortels zien. Weet je wel, waar kom ik vandaan? Want ze hebben heel veel herinneringen. Oh, wat prachtig beeld. Je krom. En daardoor kan je zien waar je staat, in welke grond je staat en wat jouw geschiedenis is. Net als naar hun eigen schoenen of naar hun wortels kijken. Ja. Ben jij anders gaan herinneren door deze mensen te spreken? Nou, het is wel zo dat ik ben inderdaad nu een halve eeuweling, dus ik een klein beetje bij. Het halve verhaal zou jij al moeten hebben. Ja. Nee, het is wel zo van, soms heb je ineens zo'n herinnering, maar dat heb je altijd hoor. Want dat moet nog komen, dat cadeautje van de tijd. Het reminiscentie-effect is pas na je 60's, dus hebben we allemaal nog te goed. Okay. Behalve rimpels, ook leuk vooruitzicht. Maar ik heb altijd al wel herinneringen gehad. Maar ik heb ook hele stukken zijn uitgewist. Maar ja, misschien komen die later wel weer terug. Dan ben ik wel benieuwd naar wat er dan terugkomt. Maar het is niet zo dat doordat jij die mensen sprak, dat bij jou ook weer dingen van vroeger wakker zijn geworden. Of dat je hele herinneringssysteem zeg maar weer aanging. Ik had wel ineens laatst, maar het is iets heel onbenulligs. Kon ik me ineens herinneren, als kind zat ik op tennis, hoe je met zo'n soort wit pinnetje, nu moet je alles online reserveren. Zeker met corona, het is allemaal online, hè? Maar vroeger moest je echt naar de tennisbaan en dan moest je een soort wit pinnetje in een houten bord steken. En dan ineens is zo'n herinnering. En dat was ineens terug. Totaal niet belangrijk, maar ook weer 50 jaar niet aan gedacht. Nee. Ja, 40 jaar niet aan gedacht. Was echt, oh, wat leuk. Ik vond het leuk. Ik denk, oh, dit is ongeveer wat er allemaal nog terug cadeautjes gaat komen. Al die cadeautjes die nog gaat komen. Wat ga je op de tegel zetten, Steffi? Oh, de tegel. Ja, ik weet iets. Zal ik het nu doen? Ja. Het zijn maar 4 letters. En nog even een onderschrift. Er staat doen tussen haakjes. Niet nadenken. Ja, dat is gewoon eigenlijk waar alles om draait. Met het voor de eeuwelingen sowieso. Het zijn echt doeners, mensen. Mm-hmm. Zo word je 100 onder andere. En nog heel even kort voordat de tijd op is. Waarom is denken niet goed? Nou, ik hou ook heel erg schrijven. Als je schrijft, hè, dan is ook nadenken helemaal niet goed. Dat moet je gewoon doen. Ik doe heel veel hardlopen. En ik heb ook al wat oudere trainer uit Curaçao. Hele goede 800 meter loper ooit. En die zegt ook altijd, niet nadenken. Hij ziet aan de loper, als we op de of baan lopen, nadenkt, ziet niet. Hij. Als je nadenkt, niet nadenken. Oké, bij deze. Doen. Niet nadenken. Dankjewel, Steffi. Dames en heren, dit was Kunststof. Steffi van den Oort was onze gast. Haar boek Nieuwe Eeuwelingen is deze week uitgekomen. Levensverhalen van 100-jarigen. Straks hier op NPO Radio 1. Langs de lijn en omstreken met Henk van Steeg en Robert Meder. Een hele fijne avond. Dank mevrouw van den Oort. Morgen is er Maandjaren. En maandag zijn wij er weer met... Ja, dat zien we maandag. Tot dan! NTR. Speciaal voor iedereen. Ik heb gehoord dat je het krijgt als je pompoen of komkommer eet. Je oksel en kruiswellen op. Tijdens het praten kun je al dood neervallen. Het is een straf van God. De pest. Hij komt eraan. Wil je hem zien? Kom naar Museum het Valkhof in Nijmegen. De pest! Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen. Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding. Zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Beleef de pest. In Museum het Valkhof Nijmegen. Uw geld verdient meer. Investeer met Sinvest in een mix van vastgoed met onder meer supermarkten en woningen verspreid over Duitsland. Dit beleggingsfonds van Sinvest heeft sinds de oprichting in 2011 een gemiddeld jaarrendement behaald van 7,7%. Stap nu in en ontvang tijdelijk 1 maand extra dividend. Ga naar Duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Vanavond in Opstandelingen. We hebben hier te maken met een buurman en een buurvrouw die alles aan doen om die motorsport om zeep te helpen. Ik zou graag een afspraak willen maken met de wethouder Marcel Bos. Wij willen dit dossier oplossen in gesprek met alle betrokkenen. En niet voor het oog van de televisie camera. Opstandelingen. Vanavond om 20:30 bij BNN Vara op NPO 2.